पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण साधना विवाद करके कराओ सज्जनों ये मनुष्य जन्म है मनुष्य जन्म इसलिए आयु अपने जितनी मानते हैं इतनी उम्र नहीं है। ये अनादि काल से पैदा हुआ है अनंत काल तक चलने वाली है इनकी उम्र छोटी नहीं है। मनुष्य ने मान रखा है कि हमारी इतनी उम्र है इतनी उम्र में कमाएंगे खाएंगे रहेंगे ये तब इतनी निश्चित इतना ही काम है ऐसा निश्चय किया है। सज्जनों आप भी हमारी उम्र इतनी नहीं है अनंत काल सृष्टि चलती रहे तो भी हम है जैसे जैसे रहेंगे हमारा नाश नहीं होगा। हमारी उम्र बहुत बड़ी है नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन गीता कहती है नित्य ही तो नित्य हम रहने वाले हैं। इस वास्ते केवल थोड़े से वर्षों में जो धन संपत्ति मिले उनसे राजी हो जाए ये बहुत गलती करते हैं। हमारे उस दीर्घ दृष्टि से देखना चाहिए कि सब सृष्टि लय हो जाएगी ये नाशवान पदार्थ है ये बार बार नाश होते रहेंगे नष्ट होते रहेंगे पैदा होते रहेंगे नष्ट होते रहेंगे हम वैसे वैसे रहेंगे हमारा नाश नहीं होगा। अगर नाश हो जाए तो आपत्ति मिट जाए फिर चिंता ही नहीं रहे क्योंकि नाश हो जाए कर्म होगा परंतु ये जीवात्मा इनका नाश नहीं होगा ये साक्षात परमात्मा का अंश है। तो लंबी उम्र में इनको विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है सोचने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो इसमें सोच सकता है विचार कर सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे शरीरों में सज्जनों ऐसी शक्ति नहीं है उम्र देवताओं की ज्यादा है शरीर उनका दिव्य है भोग उनके दिव्य है लोग उनका दिव्य है रहने के स्थान उनके बड़े सुंदर हैं, बहुत सी बातें उनके बीच में है जो हमारे नहीं है परंतु हमारी ये सोचने की शक्ति है ये विवेक बहुत विलक्षण है। ऐसा विवेक और जगह नहीं है ऐसे विवेक का अवसर और जगह नहीं है। वे भी अवसर कर सकते हैं विचार कर सकते हैं देवता भी परंतु वे सुख भोगों में रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ भी अपने देखते हैं तो धनी आदमी भी है गरीब भी है पर गरीब जितना विचार करते हैं उतना धनी सोचते नहीं धनियों के सोचने की भगत नहीं है रुपया कमाने कमाने में और कमाने खाने में रात दिन लगे रहते हैं। और दूसरी बात सुनने को समय नहीं है। आप इतने सज्जन इकट्ठे हुए हैं, जरा सोचो, आप विचार करने वाले हैं, इस वास्ते इकट्ठे हुए हैं। ये सोचने की बात बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन थोड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, जिनमें खाने कमाने की बात कर ली, थोड़ा सा धन कमा लिया और आराम कर लिया, इतना ही सुख ले लिया। ये दृष्टि इतनी है, ये तुच्छ दृष्टि है। आपकी हमारी जो शब्द कहते हैं, इनकी जो उम्र है कितनी लंबी है, सदा रहने वाले, कभी नाश होने वाला नहीं है। अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत युग बीत गए, फिर भी हमारा नाश नहीं हुआ। भगवान ने कहा तो भूत ग्रह स एव अयम, महासर्ग में भी वही भूत समुदाय है जो पहले सर्ग में था, स एव अयम, वही है भूत समुदाय, फिर आ रहा है और इसका नाश नहीं होता है। तो जैसा लंबी उम्र है, ऐसा विवेक भी अपने को लंबा है। विवेक बहुत विलक्षण है, भगवान ने दिया है, उस विवेक को ठीक तरह से काम में लेना चाहिए। इस मनुष्य में अगर कुछ विलक्षणता है तो उस विवेक की है। सत असत को, नित्य अनित्य को, सार असार को, कर्तव्य अकर्तव्य को, इनको ठीक ठीक तरह से जानता है और जान सकता है, बहुत विशेषता से जान सकता है। इतनी योग्यता भगवान ने इस मनुष्य को दी है, इस मनुष्य शरीर में वो योग्यता है समझने की। तो भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक हमारा कहना है, आप सोचो, इतनी सी उम्र आपकी हमारी नहीं है। अनाधिकार से सृष्टि जब हुई है तभी सृष्टि में कई प्रकार हुए हैं। योग वशिष्ठ में आता है, एक कल्प में घास और पतार यही है हुए, विशेष यही जीव हुए, ये जंगम जीव कम रहे। किसी देर में कोई जीव ज्यादा, कभी कोई जीव ज्यादा है, परंतु जीव सदा रहा है। जीवों के बिना सृष्टि नहीं रही है, ये नित्य रहने वाले हैं, निरंतर रहने वाले हैं। समझो, दुख होता है बहुत ज्यादा, वर्णों वर्षों तक कल्पों तक जो भोगते रहते हैं, दुखों का अंत नहीं आता, कष्टों का अंत नहीं आता है। और आते ही जाएगा कष्ट, और उसे कष्ट से बचना चाहे तो ये मनुष्य जन्म है। ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है कि इसमें हम सदा के लिए दुखों से बचकर के महान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आनंद के समान दूसरा कोई आनंद है ही नहीं, हो नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसा खुद को आपको अनुभव होगा, इस जन्म में, इस जन्म में भी आपको अनुभव हो सकता है। ऐसा ये जन्म है, वो हमारा समय जा रहा है। सज्जनों ध्यान दो, आप स्वयं सत्संग करने के लिए आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, विचार करते हैं, तो आप लोगों से ये विनती है, नमस्कार है आपसे, आपसे आपके चरणों में निवेदन है बड़ी नम्रता से कि आप विचार करो, सदा के लिए आप सुखी हो जाओ। ऐसा मौका ये मानव शरीर में है और शरीरों में नहीं है। भोग सामग्री देवादि शरीरों में ज्यादा है, वैसी सामग्री और जगह नहीं मिलती, परंतु सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा मौका हरेक जगह नहीं है। जैसे बाल्यावस्था में पढ़ने का एक मौका होता है, थोड़ा दिनों तक अगर वो खेल कूद को छोड़कर पढ़ाई कर ले, उम्र भर सुख पाता है। ये छोटा सा दृष्टांत है। इसी तरह से ये 84 लाख जोड़ी में एक ये मनुष्य जीवन है, इसमें अगर चेत करके स्थिर चले तो सदा के लिए सुखी हो जाता है। महान आनंद की प्राप्ति होती है। दुख सदा के लिए रवाना हो जाएगा। अरे भोगों में सुख बहम है, बहम दिखता है सुख, परंतु अंत में महान दुख है, बड़ा संताप है, बड़ी जलन है, बड़ा कष्ट है। इस कष्ट से सदा के लिए हम बच सकते हैं, ऐसा सुंदर अवसर इस मानव जन्म में आया है। आप सब भाई विचार करें, सोचे इसमें, विचार करें, गहरा गहरा विचार करें, हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, महान आनंद को प्राप्त कर सकते हैं सदा के लिए, ऐसा एक मौका आया हुआ है। इस समय तू की पूरी का पछताने का भरोसा जब किसी सुखाने, समय है भगत पर अवसर है, वो अवसर बार बार नहीं मिलता है। पता नहीं है शरीरों का, ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, कब यहां से चलते हैं कुछ पता नहीं। जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ये बात पक्की है, परंतु कब अचानक मारे काल अचानक से पैटी हो जाए, घड़ी के मना की ढेरी, अचानक मौत आ जाएगी, पता नहीं लगेगा। सज्जनों कोई साथ देने वाला नहीं है। इन मनुष्यों में जो माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, प्रेमी है, मित्र है, कोई भी उस समय में सहायता करने वाला नहीं है। ये सोचो आप, मरना पड़ेगा, अकेले को मरना पड़ेगा। वहां जलाने वाले लाखों थे, पर जलाने वाला कोई नहीं। जलाने वाले कई बनेंगे, परंतु आपके साथ में जल जाए ऐसा कोई नहीं। सती स्त्री होती है, वो जलती है तो वो भी कब तक है आपके साथ जलने वाली। अक्षय आनंद देने वाले मनुष्य कौन है? इसमें सोचो, ये एक ही मौका है, 84 लाख दुनिया में एक मनुष्य का मौका है। इसमें आप महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं, महान आनंद, जिस आनंद से बढ़कर आनंद है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मन्यते नादिगंत तथा स्वयं इससे अधिक आनंद है ऐसा मान नहीं सकता। अन्न की आखिरी अवधि इतना सुख आप हम सब इस मनुष्य जन्म में प्राप्त करते हैं। मनुष्य जन्म के सिवाय और जगह उतना आनंद मिलने की शक्ति नहीं है, और जगह ऐसा अवसर नहीं है, और जगह ऐसा मौका नहीं है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसा सुंदर अवसर आया है, इस अवसर को खाली जाने दो मत। और ये बड़ी इतनी विचित्र बात है कि जो अवसर है वो प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है। बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं ऐसा मौका आया है, परंतु वो मौका बड़ी तेजी से जा रहा है। ऐसे मौत के दिन नजदीक आ रहे हैं, असली उपाय कब करोगे, किस दिन सोचोगे, किस दिन के लिए आपने विचार कर रखा है, जो गहरा विचार करोगे, ये हरेक भाई को हरेक बहन को सोचना है। ये इतना ही जीवन नहीं है, छोटा सा जीवन नहीं है, आप हम इतने से रहने वाले नहीं है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और अगाड़ी भी कितने दिनों तक चलेंगे, कितने दिन से नित्य रहने वाले, नाश होने वाले नहीं है, आप नाश होने वाले नहीं है, आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं। आपके सामने कई कल्प बीत गए, बहुत समय चला गया और जा रहा तेजी से, परंतु आप रहते हैं, आप रहते हैं। इस बात से आप सदा के लिए सुखी हो जाए ऐसा मौका सज्जन आया हुआ है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएगी, वो परमात्मा सबके लिए तैयार है, सदा तैयार है, जब चाहो तब तैयार है, सुबह शाम दिन में रात में सुबह जब आपकी मर्जी हो उसको प्यार करो, तैयार हो, हरदम तैयार है, कभी भूल नहीं होती उसके। आप पुकारे को न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। परम दयालु परम सूरज सबका वास्तव में परम हित करने वाले सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। आप भी विचार करो, कौन किसी ताकत है जो सर्वथा आपको सुखी कर दे, ऐसी सामर्थ्य किसमें है? एक परमात्मा के सिवाय किसी में सामर्थ्य नहीं है। इस बात को भाइयों बहनों सोचो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। यहाँ के राग द्वेष में फंस करके और उम्र खत्म मत करो, खेल तमाशा में हंसी दिल्लगी में उम्र जा रही है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, बड़ी भारी नुकसान की बात है। वो समय जा रहा है बड़ा तेजी नहीं, उस समय को सार्थक बनाओ। वो समय ठहरता नहीं, धन संपत्ति वैभव आपके पास है, उनको आप तिजोरियों बंद कर सकते हैं, लॉकरों में रख सकते हैं, बैंकों में रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उतना को उतना फिर मिलेगा। परंतु ये समय रूपी धन है जो मिलेगा नहीं, ये जा रहा है, ये खत्म होते ही अपने गुणों से जाना पड़ेगा। आप हम कितने चतुर हो, कितने विद्वान हो, कितने बलवान हो, कितनी योग्यता वाले हो, रह नहीं सकते, जाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों के सामने बात करने का काम पड़ा है, परंतु 100, 200, 500, 700 वर्षों के देखे आदमी कितने वर्षों के मिलेंगे, ऐसी अवस्था वाली मिलेंगे। बहुत अवस्था वाले बहुत कम है, बहुत कम। 100 वर्षों वाले भी बहुत कम मिलते हैं। इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में भी 100 वर्षों की उम्र वाले बहुत गिनती में ऐसे मिलेंगे। आप लोग उम्र कितनी है? आजकल विचार करते हैं तो उम्र थोड़ी सी है, उस उम्र में काम क्या करना है। आयुर्वर्षतम प्रथम लिखा है शास्त्र में, लिखते 100 वर्षों की उम्र गए, 100 वर्षों की उम्र है, उसमें आधी रात में चली जाती है, और कुछ बालक अवस्था में, कुछ वृद्धावस्था में, कुछ बीमार अवस्था में, कुछ खटपट में ऐसे उम्र बीत जाती है। पर कल्याण करने के लिए अवसर कब मिलेगा, ये जरा सोचो। हरेक भाई को अपने आप ने सोचना है। सज्जनो बड़ा भाई नुकसान हो रहा है, उम्र जा रही है तेजी से, ये ठहरती नहीं है, ये चेत नहीं करते, वो चेत कब करेंगे, कब होश होगा, कब विचार करेंगे। अब महाभारत की बात सुन रहे हैं, पांडव और कौरवों की बात सुन रहे हैं, कितने कितने बलवान थे, कैसे कैसे जबरदस्त थे, कितने इतना काम किया, पर आज उनकी कोई बात नहीं है। संसार में यश रस रह गया, कुछ नहीं रहा है। अच्छा काम किया ये प्राप्त हो गया परमात्मा को, सदा के लिए सुखी हो गए, नहीं तो बड़ा राज्य किया, बड़े ठीक रहे, कैसी दुर्दशा हुई। आज सबके हृदय में विष्णु महाराज विराजमान है, दुर्योधन की वो इज्जत नहीं है, वो प्रतिष्ठा नहीं है, और प्रतिष्ठा इज्जत ही बात नहीं, बड़े वो अपना कल्याण नहीं कर सके, वो कल्याण कर सकते हम। आप विचार करो, ये शरीर है, इस इनकी जो संपत्ति है, इनका वैभव है, इनके बल है, इसमें योग्यता है, इनकी विद्या है, ये सब की सब परमात्मा में अगर नहीं लगे तो क्या काम आएगी, खाली रहेंगे भाई, खाली रहेंगे। सच्चे हृदय से उन्होंने काम किया, वो ठीक किया। आज देश में आपने बड़ा भारी अत्याचार कर रहे हैं, दुर्योधन कितना विचार करके विदुर जी को कितना तिरस्कार किया है, और धृतराष्ट्र बोलते ही नहीं, राजा बने बैठे बड़े पर बोलते ही नहीं। तो ऐसे संसार में सब स्वार्थ भरा हुआ है, पक्षपात भरा हुआ है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये देखने वाले मनुष्य भी बहुत कम है। विदुर जी सच्ची बात कहते हैं, कौन सुनता है उनके बातों में, तुम विचार कौन करता है। बड़ी राजसभा भरी हुई, अकेले धन बांधता करके चल दिए, तो किसी के मन में नहीं आया कि कर क्या रहे हो, ऐसे सज्जन आदमी जा रहे हैं, यही दशा आज हो रही है। संसार में अच्छे पुरुष है चले गए बहुत से, हमारे देखते देखते अच्छे पुरुष चले गए। वे कहते रहे, सुनाते रहे, समझाते रहे, नहीं मानी बात। सज्जनों समय बीत गया और अब बीता चला जा रहा है। अब भी आप चेत हो तो बड़ी अच्छी बात है। ये वसुंधरा सर्वरत्ना वसुंधरा बताई है, इसने में अच्छे अच्छे पुरुष अच्छी अच्छी चीजें सदा होती है। महात्मा भी इसमें होते आए हैं संसार में। वो मैं भारतवर्ष से आपका, इस भारतवर्ष में बहुत विलक्षण पुरुष होते आए हैं। बड़ी विचित्र विद्या रही है, विचित्र शक्ति रही है, विचित्र विचार रहा है, विवेक बहुत विलक्षणता से भी जागृत रहा है। इस समय बहुत अच्छी बात है, परंतु इसको लाभ कब लेंगे और कब लेंगे? आप सोचो आप कब लेंगे? आप किस दिन के अंधेरे छोड़ाएंगे? भीतर से आप भी विचार करो कि आप लाभ ले सकते हैं। मौका है बड़ा सुंदर, अच्छे जानकार आदमी है संसार में। जानकार आदमी भी हरदम रहते हैं, आते रहते हैं, जनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पर तो आप हम नहीं सोचेंगे तो क्या होगा? जबरदस्ती करेंगे वो नहीं करेंगे, जबरदस्ती चलेगी नहीं। आप हम स्वयं अपना उद्धार चाहेंगे तब कल्याण होगा, नहीं तो अच्छे महात्मा होने के क्या करेंगे बताओ? जब आप नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? गीता ने कहा उद्धरे आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाद्य, अपना आप अपना उद्धार करे, अपना पतन क्षय न करे। आत्मा ही वही आत्मा दो बंधु, आत्मा ही पुरात्मना, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना भैरी है। अपना सुधार कर ले तो बड़ी उत्तम बात है, नहीं तो सज्जनों ये मौका सूख जाएगा। जैसे बाल्यावस्था में विद्या का अध्ययन नहीं किया ऊपर बदलेगा, ऐसे ही मनुष्य शरीर में आकर के अगर इस विचार नहीं किया सदा के लिए दुखी होगा। फिर ये मौका मिलेगा नहीं, ये मौका अभी मिला है। अभी मनुष्य शरीर का ठीक उपयोग अच्छा हो जाए उसके लिए कथाएं होती है। ये कथाएं भी करने वाले कर जाएंगे, सुनाने वाले कर जाएंगे, सुनने वाले भी चले जाएंगे। सावधान होकर जो चेतेगा वो लाभ ले लेगा, नहीं तो सज्जनों मेरी तेरे जाएंगे। अवसर है, मौका है। ये सूखने के बाद में शिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। सो परत रूपाव है सिर्फ ध्वनि ध्वनि पछताए, काले कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। काल को दोष लगाएगा कल चुकाए, कर्म को दोष लगाएगा हमारे कर्म ऐसे ही थे, ईश्वर को दोष लगाएगा भगवान ऐसे ही पैदा किए। ये बात है नहीं। कल युग सम युग आन नहीं जो न कर विश्वास, मनुष्य विश्वास कर देखे तो कल युग समान युग नहीं है। इसमें उद्धार बहुत जल्दी हो सकता है, भगवान के नाम जब से हो सकता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से हो सकता है, परमात्मा तत्व का बोध होने से हो सकता है, भजन में रहने से हो सकता है। छोटी छोटी बातों से आपके बड़ा भारी लाभ हो सकता है, ऐसा सुंदर बड़ा अवसर है। और वो अवसर जा रहा है, हाथों से निकल रहा है, बहुत सा समय तो चला गया, बीत गया है और रहा हुआ भी जा रहा है। अपना अपना विचार करो कि उम्र में क्या क्या काम करना चाहिए था, कितना काम किया है। उम्र में जितना किया काम अगर विचार कर देखा जाए तो अब बाकी बची उम्र कितनी है पता है नहीं, क्या इतना काम कर लेंगे, पूरा उद्धार कर लेंगे? इतनी उम्र बीती जिसमें कितना काम हुआ? भाइयों बहनों सोचो जरा, विचार करो। आप और हम सब बैठे हैं, सब विचार करो, आप भी करो, मैं भी विचार करूं, सब अपने समय सोचो। इसका तात्पर्य ये नहीं मैं सोचता हूँ आप सोच नहीं सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ, ये नहीं। आप हम सब सबके सब विचार करें। हमारा समय है बड़ा भारी होता हूँ, वो खर्च हो रहा है। अरे काम क्या कर रहे हैं? इस काम से हमारा उद्धार हो जाएगा? झूठ कपा जा शादी बेईमानी कितने कर रहे हैं, कैसे कैसे कानून बन गए हैं, कैसे कैसे आजकल नियम बने हैं, व्यापार के बीच में सच्चाई से काम कर नहीं सकते, ऐसी ऐसी दिशा में क्या दिशा होगी। सज्जनों, सच्चे हृदय से विचार करो, हमारी क्या दिशा होगी, क्या हम कर रहे हैं। सरकार है वो भी अंधाधुंध होकर ऐसा नियम बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कानून बना रहे हैं, समझे कि हम अधिक धन ले लेंगे। अरे कैसे ले लोगे, झूठ कपट बेईमानी इतनी फैल गई है, इतना दुराचार फैल गया है, इतना चरित्र भ्रष्ट हो गया है। भाइयों बहनों, हंसता है दे हो, अच्छा विचार कर दो, हृदय कहाँ उठता है। राम राम राम राम राम, क्या दशा होगी, कितना कितना पाप हमारे देखते देखते कितना फैल गया है, कितना कहता आचरण भ्रष्ट हो गया है, कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया है, कितना कितना काम करते थे जिसमें भजन ध्यान करते थे, परमात्मा की प्राप्ति करते थे, और अपने गांव में धर्मशाला बनाते थे, कुआं बनाते थे, अच्छे के काम धार्मिक काम करते थे, रुपया पैदा होने से अच्छा काम करते थे। आज वो वृत्ति कहाँ गई, आज पैदा होता है, पैदा होती है तो कितना काम करे धर्म का, आपसे दो चार पांच पीढ़ी कितना काम करते थे, पैसा पैदा होते ही शुभ काम करते थे, आज कितना शुभ काम करते हैं, कितनी वृत्ति नीची चली गई और चली जा रही है, ऐसा सोचते नहीं हो। कल्याण करो तो बहुत जल्दी हो सकता है कल्याण, आज चेत करो तो कल जो सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गण गण विमल बहुत तरफ बिना ही प्रयास, भगवान के गुण गा करके बहुत जल्दी से प्रयास है कि अपना थोड़े प्रयास में उद्धार हो जाए, ऐसा सुंदर मौका आया, मौका बड़ा सुंदर आया है, परंतु चेत नहीं कर रहे, इस तरह विचार नहीं कर रहे हैं। सत्संग का मौका आया हुआ है, बड़ा सुंदर भागवत की कथा चल रही है, इसमें बड़े सुंदर विचार आ रहे हैं, अनु सोचो तो सही, ये किस वास्ते है, केवल सुन देना इसीलिए इतना ही काम बन गया, सुनाने वाले समझे हमने सुना दिया, सुनने वाले सुना दिया, इतना काम नहीं है, इसी अनुसार जीवन सुधारो। मैंने ऐसी बातें सुनी है, सत्शास्त्रों के पढ़ने से आदमी का जीवन सुधरता है, मैंने गांव की बातें सुनी है, सुधार हुआ है, ऐसी पुस्तकों के पढ़ने मात्र से, गीता रामायण आदि का अध्ययन करने से मनुष्य सुधार हुआ है, घर की लड़ाई मिटी है, आचरण सुधरे हैं, तो आप लोग कृपा करके इस तरह से करें, बड़ा सुंदर अवसर है, बहुत बढ़िया चीज है। हम लोगों के सामने गीता प्रेस की पुस्तक है, संस्कृत शास्त्र की पुस्तक है, उनको पढ़ो, पुस्तकें बिक्री तो होती है ज्यादा, और हम राजी भी होते हैं कि पुस्तकें बड़ी बिक्री, परंतु पढ़ते कितने हैं, असली कल्याण होगा पढ़ने से, केवल बिक्री होने से राजी हो जाए पुस्तकें बिक्री है, ठीक है वो भी अच्छा है, परंतु सज्जनों स्वयं पढ़े बिना विचार नहीं होता। पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख जल जावे धोने जो हाथे आए, वो धनी है वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा, कितनी करो एक कौड़ी नहीं मिलेगी, खुद पैदा करोगे खुद खाओगे तो आपका काम होगा, बहुत भोजन नहीं पड़ेगी, बातें करो बातों पेट नहीं भरता। सज्जनों स्वयं आचरण में आओ, स्वयं हम कितना काम करते हैं, गीता प्रेस की पुस्तकें बड़ी अच्छी बड़ा सुंदर है, परंतु इनको काम में लाने वाले कितने हैं, कितने आदमी सत्य हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसा जरा सोचो। सच्चाई बहुत कम नहीं है, नकली बहुत हो गया है, अरे पापा की बात में बड़े जोरों से प्रचार हो रहा है और प्रसार कर रहे हैं, उस प्रसार के बीच में लोग लगे हुए हैं, मनुष्यों के एक भी धारणा बनी है कि कोई दूसरे करते होंगे, हम नहीं करते दूसरा कोई, हम नहीं करते दूसरा करते, हम नहीं करते दूसरा। भाई दूसरे कौन थे, कहां से आए बताओ, ये कहां से आएंगे? जो भजन करने वाले हैं, भगवान के याद करने वाले हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वाले हैं, वे कहां से आएंगे? सज्जनों, ये जब स्वयं अपने विचार करोगे कि दूसरा कोई न करे हम करेंगे, ऐसा एक एक बात सोचोगे तो सब असुविधा हो जाएगा। देखिए सोच कर वो करता है, वो करता है, वो करता है, सब जीते जाएगी, सब जीते जाए, सब जीते जाएगी। दुनिया मात्र न करे, हमें करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ऐसा विचार कर रहे एक एक भाई, एक एक बहन अपना विचार कर रही, हमारा उद्धार करना है। दुनिया चाहे कितना ही करे, दुनिया को नहीं देखना है, हमें अपने को देखना है, अपना उद्धार करना है जरूर हमें। तो आपका जरूर सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवत भजन का अनुभव, भगवत भजन का भाग्यवान का हो, आज ऐसी विलक्षण अवस्था है कि थोड़ा सुधार करने से भी चमक उठता आदमी, विशेषता आ जाती है। आज आज आज बहुत जल्दी उन्नति होती है। पहले भजन करते हुए भजन का लाभ कितना होता है इसका जल्दी मालूम नहीं होता था, अब आज कल में ऐसी बात है कि मालूम होता है। आप सच्चे हृदय से लग जाए तो आपके खुद के मालूम होगा, ऐसा सुंदर अवसर है। ऐसा अवसर पा करके हम चेत नहीं करेंगे तो क्या दिशा होगी? ये काम अपने को करना पड़ेगा। भूख आपको लगी है तो अन्न आपको खाना पड़ेगा, प्यास आपको लगी है जल आपको पीना पड़ेगा, ऐसे आपके दुख है तो आपको दुख दूर करना पड़ेगा, आफत आप पर आई है तो आपको दूर करनी पड़ेगी। अगर ये आफत ना आ जाए इसका स्वयं सोचना पड़ेगा, बिना सोचे क्या दिशा होगी? कौन सुधार करेगा, कौन उद्धार करेगा बताओ? जो सच्चे हृदय से उद्धार चाहते हैं उनकी बात मानोगे तब तो होगा, अब बात नहीं मानोगे तो क्या होगा? सच्चे पुरुष भी हरदम विचार करते हैं कि अच्छी बात कहने ये लोग सुन ले, ऐसा विचार रखते हैं, परंतु वो सुनेंगे आप करेंगे तब न लाभ होगा, नहीं तो समय चला जाएगा। भाई बातों में समय चला जाएगा। यहाँ सत्संग होगा, भागवती कथा होगी, वो कथा होना शुरू हो गई, अरे वो दिन जा गए, एक या दो गया, तीन गया, चार दिन गए, ऐसे दिन जा रहे हैं और ये समाप्त हो जाएगा। आप और हम चेत कब करेंगे, कब होश में आएंगे, कब इसका विचार करेंगे, वो कब सोचेंगे? अभी सोचना चाहिए, अभी तत्परता से करना चाहिए काम। कथा सुनकर सुनना काम है तो तत्परता करो और सुन करके काम में लाओ। अच्छी अच्छी आचरण की सुंदर बंद बातें भागवत में, ऐसी विलक्षण अलौकिक विचित्र बातें भरी है, क्या कहे आप? यह तो स्कंद में देखी थोड़ी, देखते थोड़ी उसमें विचित्र बातें भरी हुई है। कितने वे दयालु महापुरुष थे, कितने ऋषि संत हुए जिनके हृदय में कैसी दया थी, किस दया से उन्होंने ये बातें कही है। चेत करने के लिए कथानक बना करके और कह दिया तो सपनों सबको सुनाओ और सब ख्याल करे तो अपना उद्धार कर लेंगे। ऐसी बड़ी सुंदर बातें, सुंदर शास्त्र, अच्छी अच्छी पुस्तकें बड़ी सरल भाषा में लिखी हुई ऐसी मिलती है, परंतु पढ़ो, पढ़ करके विचार करो और समझ में ना आए पूछो और आपस में चर्चा चर्चा करो। सज्जनों प्रत्यक्ष लाभ होता है, प्रत्यक्ष लाभ, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। जितना आप गीता का विचार करेंगे, जितना सत्संग सुनेंगे, जितना सत्संग विचार करेंगे, इतनी आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, पक्की बात है। ये आपने देखा है, हमने भी देखा है, और परंतु लगना पड़ेगा खुद को, खुद ये लगे बिना नहीं होगा। ऐसे दूसरों को मत देखो, तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो मन हुआ। भाइयों से बहनों से कहना है स्वयं अपना व्यक्तिगत सुधार करो। हमारे दिल में राग द्वेष है, हमारे में ईर्ष्या है, हमारे में अवगुण है उनको दूर करो। संतो सज्जनों, एक एक भाई एक एक बहन सही विचार करो, अरे अपना उस द्वारा करना है, दूसरा करे चाहे न करे, दूसरे देखता नहीं है, अंदर से गुण दोष आश्रय, दूसरों का गुण है दोष है अच्छा है बंदा है आश्रय करके बहुत जल्दी उसको छोड़ करके सेवा कथा सुनो नितराम विभतम, अपनी सेवा करो, भगवान को याद करो, हे नाथ को समय कहाँ है दूसरों को देखने के लिए, समय कहाँ दूसरों विचार करे वो करो, एक एक भाई को एक एक बहन को आप जितने बैठे हैं एक भाई को सही विचार करना है सोचना है, अपने भूख लगे तो रोटी दूसरे खाने से तृप्ति होगी क्या, ऐसे ही दूसरे सामने करे तो क्या अपना कल्याण होगा, अच्छी बात है करे बढ़िया बात है परंतु सही सोच। सज्जनों समय जा रहा है बड़ी तेजी जा रहा है, एक दिन साफ सुथरा जाएगा समय बीत जाएगा, समय चूक पुनिका बचता नहीं, मौका चूक के बस पीछे क्या हो, सो परत्र उपाय वही सिर धुंध नहीं पड़ता है, सिर धुल के पछताएगा रोएगा पछतावा करेगा, अकाले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, कलयुग जैसा युग आया ईश्वर दोष लगाएगा, भगवान ने अच्छा किया है अच्छे समय में मौका मिला है मनुष्य धर्म मिला है उद्धार करने का बड़ा सुंदर अवसर आया है, ये कलयुग में अवसर आना बड़ा मुश्किल है, सतयुग में होने वाली प्रजा कलयुग में जन्म चाहती है, स्वर्गादिक में होने वाले मृत्यु लोक में जन्म चाहते है, उस धर्म उस जगह हमारा आपका धर्म हुआ है, आप जरा सोचो, केवल स्वयं सोचने की जरूरत है, बहुत सी बातें मिल गई है बहुत सी बातें मिल गई है, एक अपना विचार केवल मिलना चाहिए, अपना विचार शुद्ध होते ही बड़े नीचा युग है नीची बातें है अवसर अच्छा नहीं है, परंतु कल्याण बहुत जल्दी हो सकता है, कले दोष निधि राजस्ती हो महान गुना को दोष निधि है, दोषों का खजाना है, तो दोष बहुत भरे हुए है पर बहुत बड़ा भारी गुण है, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग पाऊंगे, भगवान के कीर्तन करने से भगवान का नाम जप करने से भगवान के याद करने से चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु ऐसी सद्बुद्धि दो ऐसी कृपा करो आप में लग जा, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कहो, भगवान की यादगिरी है सब काम होगा, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान ये याद करने संपूर्ण विपत्ति आप साफ नष्ट हो जाएगी, देखते देखते संपूर्ण नष्ट हो जाएगी विपत्ति, और आपके आनंद ही आनंद हो जाएगा, जो कोई परवार नहीं है, ऐसी विलक्षणता आपको जरूर मिल जाएगी, पर सज्जनों सच्चे रहना पड़ेगा, कृपा करो बहुत सा समय चला गया है, अरे वह समय भी जा रहा है, चेत करो होश में आओ, स्वयं सोचो दूसरा कौन कहेगा क्यों कहेगा बताओ, चेताएगा कौन क्यों चेताएगा, अब स्वयं से तो इस बात भाई बहनों को चाहिए एक भाई एक बहन स्वयं सोच चेत करे और भगवान का भजन करे, इधर उधर मत देखो भाइयों बहनों, सोचो भगवान का नाम जप रहो चुप रहो, बोलने में तीन बात मैंने बताई, कोई पूछे तो वो बात बता दी, आपको पूछना हो तो पूछ दी थोड़े शब्दों में, और बिना पूछे कहना ही आवश्यक तो कह दी, ये तीन के सिवाय बोलो मत, आप कृपा करो कृपानाथ भगवान का भजन करो कीर्तन करो भगवान नाम का जप करो भगवान को याद करो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु हे कृपालु आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कहो, भगवान कृपा करेंगे और दूसरे लोग भी सहायता करेंगे, कई सज्जन आदमी है वे भी सहायता करने वाले सत्य जैसे लगने वाले हैं, उन पुरुषों का संग करो, कुसंग का त्याग करो भोगों का त्याग करो, भोगों में वृद्धि जा रही है जोरों से, उसी तरफ से सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और भगवान से चले जाओ। सब अपना फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, केवल लाभ ही लाभ है। इस वास्ते भाइयों बहनों सोच लो, स्वयं स्वयं स्वयं सोचो, स्वयं सोचो सोचो, तेजी से विचार करो, मौका और मिलने का है नहीं। और महाराज ये मौत है सबके लिए हरदम तैयार, पेट में जब बालक आता है तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक कोई भी वर्ष ऐसा नहीं जिसमें मरने की रीति ना हो। क्या सोचो, 100 वर्षों में एक ही कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें निश्चिंत रहो मौत नहीं होगी। और वर्ष भर में कोई महीना नहीं है कि इस महीने में मृत्यु नहीं होती। और महीने के दिन है वो दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें मृत्यु न होती हो। और दिन में 24 घंटों में कोई घंटा ऐसा नहीं कि जिसमें मृत्यु होनी होती हो। हर दम मृत्यु तैयार है। ऐसे समय में सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ। आप सच्चे हृदय जाओगे क्योंकि मदद होगी, क्योंकि आप भला होगा, आपका भला होगा, क्योंकि भला होगा। व्यसन करते हो, आप सेवन करते हो, एक होते हो, क्यों कोशिश कर देते हो, चिलम है, सिगरेट है, बीड़ी है, तरह तरह की चीजें आप सिखा देते, खराब चीजों का सेवन मत करो। सज्जनों सज्जनों थोड़ा समय मिला है, यह समय जा रहा है, तेजी जा रहा है, अरे आसान से निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं। अब सज्जन दिया के बाद कथा सुने वो नहीं सुने, अब नहीं सुने उनको पता ही नहीं कि क्या वो कथा आया है, क्या विवेचन हुआ है, क्या बात कही गई है, कौन सी बात ठीक तरह से मिली है, इन बातों को पता नहीं। अब चला जाएगा समय, बड़ा तेजी से जा रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है। इस वास्ते भाइयों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नहीं तो समय निकल जाएगा, हाथों से चला जाएगा, देखते देखते बीत जाएगा। बहुत अच्छा समय मिला है सत्संग का, भजन ध्यान करने का, कीर्तन करने का, भगवान का भजन करने का समय अच्छा मिला है, बढ़िया मिला है। परंतु जा रहा है, फिर भी मन जन्म का समय जा रहा है। सत्य हृदय से है नारायण, हे भगवान, हे कृपा सिंधु, दीन बंधु, आपके भजन में लग जाओ, आपको भूले नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो और सत्य हृदय से लग जाओ और सत्संग सुनो प्रेम से, और उनमें सार सार बात ग्रहण करो, उदाहरणों को देख करके उनको देखो। यह शास्त्र में बताया है कि रावणाधिपत नहीं, राम आधिपत भरत तज्ञम, रावणाधिपत नहीं, ये दोनों तरह की इतिहास बातें आती है, ये अपने शिक्षा के लिए है। हमें युधिष्ठिर महाराज की तरह अपना जीवन बिताना है, दुख पा रहे पर आचरण अच्छा बनाना है, दुर्योधन की तरह नहीं कि भाई सुख पा रहे सुख ले लेंगे, परंतु अगर इस तरह के लिए काम बिगड़ जाएगा। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लग जाओ, यही आपकी प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण। सुनो महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 18 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।